Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 25-ն է, օրը չորեքշաբթի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում, չնայած նախորդ ուսումնականի համատ այս տարվա 9-րդ դասարանի շրջանավարտների թվի պակասին հանրապետությունում գործող արհեստագործական ուսումնարանների սովորողների թիվը զգալիորեն աճել է, խնդրին անդրադարձել է Վանիկ Նովիկովը։ Նոյեմբերի սկզբից Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, որտեղ հաճախում են 20-ից ավելի երիտասարդներ։ Այսօր դուք կսեք Նրբաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հեռաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Չնայած նախորդ ուսումնականի համեմատ այս տարվա 9-րդ դասարանի շրջանավարտների թվի պակասին հանրապետությունում գործող արհեստագործական ուսումնարանների սովորողների թիվը զգալիորեն աճել է։ Մասնավորապես կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի սովորողների թիվը նախորդ ուսումնական տարվա 208-ի փոխարեն այս տարի կազմել է 232։ Ուսումնարանի տնօրեն Միքայել Գասպարյանն այդ հանգամանքը պայմանավորում է արհեստների նկատմամբ հետաքրքրության աճով։ Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանում ուսուցանվող մասնագիտությունները տարբերվում են մյուս համանման ուսումնական հաստատությունների ծրագրում ընդգրկված մասնագիտություններից, ինչն էլ յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունն է։ Ինչպես տեղեկացրեց Միքայել Գասպարյանը, Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանը ներկայումս չի կարողանում սովորողներին ապահովել հանրակացարանով, սակայն խնդիրը քննարկվել է իրավասում արմինների հետ և առաջիկայում այն իր լուծումը կստանա։ Ստեփանակերտի արհեստագործականում այս տարվանից ուսուցանվում է խառատի մասնագիտությունը, կարելի է ասել հետխորհրդային շրջանում մոռացվող մի արհեստ։ Առաջիկայում նախատեսվում է մասնագիտությունների ցանկում ընդգրկել նաև կարուձևի և դառնագործության արհեստները։ Այնուամենայնիվ, Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանի տնօրենի կարծիքով, արհեստների զարգացումն ու ուսուցման առումով հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են դրանց նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքով։ 7 մասնագիտությունը 14 խումբ ընդգրկված է 2022-ում։ Նոր մասնագիտությունը տա խառատ, խառատագործությունը, որ նոր մասնագիտությունը առաջին անգամ այս տարի մտցրել է։ Մնացածները շարունակությունը ունեն մեր ուսահարդարական գործ առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրս, խորհրդարանական գործ առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրս, տրանսպորտային միջոցների շարունակությունը կամ առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրս, երրորդ կուրսում 2 խումբ, շինարարության գծով 1 խումբ։ Ասացիք եկող տարի նպատակա նաև դարբնագործությունը։ Ծրագրում նախատեսում է դարբնագործություն, կարի տեխնոլոգիա, տեսնենք ինչպես ստացվի։ Այսինքն հիմա կարի տեխնոլոգիա դեռ չունեք։ Բազան կա, որովհետև կարի ապրոգրամասը կա, Ստեփանակերտում գործում է, կարելի ամեն արդեն պայմանավորվածություն ունենք, որ ստեղ շրջանավարտները պրակտիկան ապրոգրամանց են կասնելու դեր եւ ավարտելու ծուտը ունեն աշխատում դեր։ Հնարավորություններ կա, ուղղակի ցանկություն չկա երեխաներ։ Եվ պայմանները նորմալ անուշար սնունդ, դա այն արտանիշն է, որ մեզ չունիք, կրպատոշակը մերը 4000 դրամ դրամա, իրանց 10000 հանրակացարանը չունենք, մեր Շուշիի տարբերությունը ես այն մասնագիտությունը, որը կա Շուշիում, մեզ չունենք, այն մասնագիտությունը, որ մեզ ունենք, Շուշին չունենք, դրա մենք իրար չենք խանգարում, մեր թվերը այ 232, Շուշին վերցրեք մոտորապես 70, և Մարտունի վերցրեք մոտորապես կարող մի 200 դրամ, գումարեք և անցած տարվա ցուցանիշը վերցրեք, անցած տարի արհեստագործական ուսումնարանում ընդունվել են ենթադրենք 270 հոգի կամ 300 հոգի, այս տարի ունենա 500, այս թվերը որ համաձայն անի, այսինքն ցանկով ոչ թե ասենք մենք լավ ենք աշխատել, չէ, իմաստը դա չի, լավ ուղղատի հարցի, դա իմաստն է, որ արդեն Արցախում մեր հանրապետությունում արհեստի նկատմամբ պահանջարկ մեծացել է, ժողովրդի հետաքրքրությունը կա, այսինքն դեպի արհեստը վերջ վերջով թեքվում է,

կիս սինեմ Եվ խոսկերով ասել անհնարին է հիմա դարձել Գուծ է կմնալ լրություն Գուծ է ինձ դրվի մելությունը կգորամ ու կասեմ Աշնանային գունարատ տրամադրությամբ կարծիքավոր դաշարն է եթերում, մեզ կարող եք լսել 2 շաբթից ուրբաթ ժամը 15:25-ից մինչև 16-ը։ Նոյեմբերի սկզբից Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, որտեղ հաճախում են 20-ից ավելի երիտասարդներ։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նոյեմբերի սկզբից Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, որտեղ հաճախում են 20-ից ավելի երիտասարդներ։ Մարտական ակումբի գաղափարը Արցախակերտում հասարակական կազմակերպության համանախագահ Արտակ Բեգլարյանինն է։ Հանեոր տեսնելով դրա պահանջարկը կա, հատկապես աղջիկները անընդհատ հետաքրքրվում են կամ ասում են, ինչ է Արցախում նմանատիպ նախաձեռնություններ չկան, որ աղջիկները կարողանան կրակել սովորել կամ մարտարվեստներ սովորել եւ այլն, ասես հիմնականում ռազմական գիտելիքներ ստանալ։ Դրա համար փորձեցի նախաձեռնել, մոտ 2 շաբաթ առաջ սկսեցինք աշխատանքները, մինչեւ այդ մոտ 1 ամիս հավաքագրումներ կատարվում, հայտարություն տարածել էինք։ Եվ արդեն 2 շաբաթ է հանդիպում ենք, արդեն որոշակի հստակեցված ծրագիր կա, տեսական, ֆիզիկական եւ գրակային հմտություններ, պատրաստվածություն է այստեղ տրվում, եւ շաբաթը 2 անգամ ենք հանդիպում, այսինքն երկու անգամ էլ ֆիզիկականը կա, պլյուս մեկ օր տեսական, մյուս օրը կրակային պատրաստվածություն։ Ենթադրում եմ, որ ժամանակի ընթացքում արդեն ավելի որոշակի կդառնա մասնակիցների քանակը, նոր անդամներ կգան, միգուցե ոմանք արդեն էլ չեն գա, հետաքրքրված չեն լինի, բայց կարծես թե 20-ից ավելի մասնակիցներ այս պահին ստաբիլ գալիս են։ Զրուցակիցս ասում է, որ մարտական ակումբի ստեղծման մտահղացումը կյանքային կոչել կամավորների աջակցությամբ։ Ամբողջությամբ կամավոր հիմունքներով դասատունները, ռազմագիտության դասատուն, առաջին դպրոցի դասատունը Արայիկ Վիրյանը կամավոր, մարտարվեստինը Հարութ Ադամյանն է, Ուշուի բավականին հայտնի վարպետ, ելի կամավոր հիմունքներով կազմակերպչական աշխատանքները կամավոր, մեծ ֆինանս չի պահանջվում, առաջին դպրոցը իր լսարանները հրաձգարանը դահլիճը տրամադրել է, ելի անվճար հիմունքներով, հետագայում արդեն պլանավորում ենք այցերի, այսինքն զորամասեր այցերի կամ հրաձգարաններ այցերի համար պաշտպանության նախարարության եւ ազատամարտիկների միության հետ համագործակցել, միգուցե ռեսուրսների առումով իրենք աջակցեն։ Գաղափարը, որ աստիճանաբար ավելի պատրաստված լինի այս խումբը, որքան կարողանանք այդ խմբի մասշտաբները մեծացնելու ենք, հետո ամեն մեկը իր շրջապատում փորձելու է ինչ-որ փոփոխություն մտցնել, նաև փորձելու ենք զանգվածային միջոցառումներ կազմակերպել, ասենք քաղաքապաշտպանության վերաբերյալ գիտելիքները, հմտությունները կամ պատրաստվածություն բարձրացնել քաղաքացիների, բացի դրանից հատկապես աղջիկների մոտ բարձր պահել պատրաստվածությունը նաև ոգին։ Մարտական ակումբի կամավորներից մեկն էլ ֆիզիկական պատրաստվածության մարզիչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր Հարութ Ադամյանն է։ Այսօր արդեն մեր երրորդ բարաբունքն է, բարաբունքի դեպավորությունը 1-1.5 ժամը, ընդհանուր ֆիզիկական աշխատանք, մգանային աշխատանք, նրանից հետո անցնում ենք ոտքի ցերկի հարվածներ և ջգունություն, շնչարական մարզաներ և ինքնապաշտպանություն, նպատակը ինքնապաշտպանություն սովորելը։ Այս մարդարվեստը մի քիչ բարդ մարդարվեստ է, ծրագիրը շատ մեծ է, կոնկ ուշով որ մենք բարաբում ենք, ծրագիրը մեջ մտնում է թավլուները, այսինքն շարժումներ, գլորությամբ շարժումները, շնչարական մարզաները, հարվածներ, ինքնապաշտպանություն և զենքերու վրա դիրաբերել, այսինքն սփայդը, սուրը։ դիրաբերելու համար մարզիկն է, որ մի քիչ ֆիզիկապես ինքը պատրաստ է, ես կարծեմ, որ 1.5 տարվա ընթացքում ինքը արդեն կգարանա ինքը իր անձը պաշտպանել, դա ֆիզիկապես ինքնդոգուն մարմին ունենա։ Զրուցակիցս համոզված է, որ հակամարտության գոտում ապրող յուրաքանչյուր ոք պետք է կարողանա ինքնապաշտպանվել։ Ինքնապաշտպանություն սովորելը բոլորի համար պետք է, այսօր մենք ապրում ենք այդպես երկրակունտի վրա, որ միշտ դունքես պետք է ապահովս գաս, վստահես քո կարողություններով, ֆիզիկական կարողություններով, միտքի արագությունից վստահես, և կարող ես դասիդարի պետք չունենաս, ասես ինչ որ սովորել ես, բայց մեկ անգամ եթե պետք ունենաս, և դու կարող ես ուղղյանքդ բերես այդ մեկ անգամվա համար։ Այնպես որ բոլորի համար կարևոր է, որ նամանավանդ Արցախի երիտասարդներու համար, բադատներու համար, քանի մենք հիմա ապրում ենք ոչ խաղաղ պայմաններու մեջ, այսինքն բادرազմի կոդի ենք, պետք է բոլոր արցախցիները փոքր դարերից սպառվեն մարդարվեստի վարձացեղով։ Մասնագիտության պատմաբան Արևիկ Սարգսյանը մարտական ակումբին անդամակցում է նախ եւ առաջ հրաձգության դասընթացների համար։ Չեմ ասում մենք մանրամասնորեն ուսումնասիրենք զինտեխնիկաները եւ այլն, այլ ստրատեգիաներ ու կարծում եմ, որ ցանկացածը պիտի դիրապետի այդ ռազմարվեստին։ Չի բացառվում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կընկնի նման իրավիճակի մեջ ու խուճապի չմատնի ու կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։ Ես շատ կցանկանամ, որ դիրապետեմ մի շարք զինատեսակներին, որտեղ իմ հոբին է կրակելը։ Հիշեցնենք, հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Անցանոտ փողոցներով, անցրևում ես էլ արտասվելով, նա արդեն քեզ հետ չէ, դու նրան էլ պետք չես, մի ստիպիր նրան ու ինքդ քեզ, որ կդիմանաք նաև այս ինչպես սերն արդեն մարում է, ելքը բաժանումն է, ուր է, ով է նա, հասկացար հիմա, այս ամեն ու սուրտ է, դու մենակ ես սուրտ է, մեն մենակ հոգին, հասկացավ կրկին, այս ամեն ու սուրտ է, Kalakum ay surte, kalakum ay surte. Ժամանակը թանկ է ու ագա, նրան քեզնից փոխում է շատ դանդա, դեռ նրան սիրում ես, ինքդ համոզվում ես, մերկացած պատերը հետքերի կհուշես տիպել ապրել նորից, բարդ ու անարդար է, բայց սկիզբը միշտ դժվար է, ուր է, ով է նա, հասկացար հիմա, այս ամենը սուրտ է, դու մենակ ես սուրտ է, մեն մենակ հոգ Սավ կրկին, այս ամենը սուտ է, դու մենակ ես սուտ է, քաղաքում այս Կարծիքն է եթերում այսօր նոյեմբերի 25-ն է, օրը չորեքշաբթի, տեղական ժամանակով 15-ն անց է, 52 րոպե, սիրելի ռադիոսոներ, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Լոպե դե Վեգան, իսպանացի դրամատուրգ, Ջուզեպե Գվարներին, իտալացի ջութակագործ վարպետ, Շար Միշել դե Լեպեն, ֆրանսիացի Աբա, մշակել է խուլհամրերի ժեստերի լեզուն, Ալեքսանդր Սամարոկովը, ռուս բանաստեղծ դրամատուրգ, Նիկոլայ Պիրոգովը, ռուս նշանավոր բժիշկ բնախույս, Յուլիոս Մայերը, գերմանացի բժիշկ բնախույս, Էնդրյու Կարնեգին, ամերիկացի ձեռնարկատեր, խոշոր արդյունաբերող բարերար, Յուլի Շայները, գերմանացի աստղագետ, Նիկոլայ Վավիլովը, ռուս նշանավոր բուսաբան, գենետիկայի առաջին ուսումնասիրողներից մեկը, Անաստաս Միկոյանը, ռուսաստանցի խորհրդային պետական կուսակցական նշանավոր գործիչ, Գուսան Աշոտը, հայ պոետ կոմպոզիտոր, Սամսոն Գասպարյանը, հայ երաժշտագետ, Նոնա Մորդյուկովան, ռուս դերասանուհի։ Կդնել, կո այգու դրա, ու արդին, քո շահեն եմ յա, Let's go.